भक्तों की टोलियां गा रही है। सुहाना लगता है साईं का दरबार, सुहाना लगता है बेसहारों का ठिकाना लगता है।